20%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 16 dzień maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali Polski Ład. To nowy program społeczno-gospodarczy rządu. W wielu francuskich miastach odbyły się manifestacje solidarności z Palestyńczykami. Trwa Noc Muzeów. Wydarzenie jak co roku cieszy się dużą popularnością. Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia i jej sprawniejsze działanie, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji Polskiego Ładu. To nowy społeczno-gospodarczy program PiS-u. Służba zdrowia to jego pierwszy filar. Nasze podstawowe zobowiązanie to w ciągu 6 lat podnieść wydatki na zdrowie Polaków do poziomu 7% PKB, a już w ciągu 2 lat osiągnąć pułap 6%, mówił szef rządu. Dzięki temu chcemy sfinansować i Fundusz Modernizacji Szpitali, i wysokospecjalistyczne przychodnie, i szpitale, właściwie wszystkie szpitale powiatowe, a także przychodnie, gdzie na co dzień stykają się pacjenci, stykają się obywatele ze służbą zdrowia. Po drugie, znosimy limity do specjalistów po to, żeby kolejki skrócić. To będzie jeden z podstawowych naszych celów. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i przyjęcie ustawy zapewniającej status artysty zawodowego. Wicepremier zaznaczył, że to rozwiązanie pomoże artystom w trudnej sytuacji. To jest łącznie grupa licząca około 60 tysięcy tych artystów, którzy mają dzisiaj bardzo trudną sytuację. Często brak uprawnień emerytalnych, brak składek, brak jakichkolwiek dochodów. Chcemy, by to się zmieniło, by możliwość twórczości się rozszerzyła, by zmieniła się także społeczna pozycja tych ludzi. Założenia programu Polski Ład mają być zrealizowane w ciągu 2 lat. W 20 francuskich miastach odbyły się demonstracje solidarności z Palestyńczykami. Od poniedziałku dochodzi do eskalacji konfliktu między palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas a siłami Izraela. W Paryżu propalestyńskie stowarzyszenia zorganizowały protest wbrew zakazowi wydanemu przez władze. Demonstranci starli się z policją, która próbowała ich rozproszyć. Większość propalestyńskich demonstracji przebiegała w spokojnej atmosferze. Kilka tysięcy osób zgromadziło się m.in. w Marsylii, Lyonie, Strasburgu i Bordeaux. Demonstranci przyszli z flagami Palestyny i sztandarami lewicowych partii, krzycząc Izrael morduje. W Paryżu zorganizowano nielegalny protest w północnej dzielnicy Barbès, w dużej mierze zamieszkanej przez muzułmanów. 2400 policjantów interweniowało, aby rozproszyć demonstrantów udających się w kierunku dzielnicy Le Marais, gdzie mieszka paryska społeczność żydowska. Kilkaset osób starło się z policją, rzucając kamieniami i koktajlami Mołotowa. Demonstranci ustawili także barykady na ulicach i zniszczyli infrastrukturę miejską. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby przegonić protestujących. Francuskie władze nie wydały zgody na zorganizowanie demonstracji w Paryżu, tłumacząc, że w 2014 roku podczas propalestyńskich protestów doszło do poważnych zamieszek i skandowano antysemickie hasła. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ostrożnie wracamy do normalności. Od dziś znów można spożywać posiłki w ogródkach gastronomicznych. Restauracje, kawiarni i wszystkie lokale mające stoliki na zewnątrz mogą serwować dania i napoje stacjonarnie. Nadal wyłączone z użytkowania pozostają sale konsumpcyjne. Na otwarcie ogródków czekało wielu mieszkańców Krakowa i turystów. Co jeśli będziemy zamawiać? Sok pomarańczowy dla dzieci. A dla rodziców? No jakaś nagroda, nie? Kawa, dla mnie to tylko kawa. Nic więcej. Trochę tęsknimy. Jedzeniem, słońcem, wszystkim. Czekaliśmy zatem z wielkim utęsknieniem. Przerwa, którą nam tutaj zafundował koronawirus, no niestety nie wpłynęła dobrze na kontakty międzyludzkie. Bardzo się z tego cieszymy. Jest to dobra wiadomość, że ta normalność wraca. No my jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, że można normalnie wyjść do ludzi. To ma zupełnie inny klimat, gdy jesteśmy chociażby tak jak teraz w Krakowie. Usiąść, zjeść obiad, wypić kawę. Zgodnie z wprowadzonym przez rząd reżimem sanitarnym, co drugi stolik w ogródku będzie musiał pozostać wolny. Wciąż w wielu miejscach trwa jeszcze Noc Muzeów. Koncerty, sceny z życia okupowanej Warszawy oraz opowieści o historii miejsca kaźni Polaków. To program, który na to wydarzenie przygotowało Muzeum Więzienia Pawiak. Odwiedzające placówkę mogą wysłuchać cyklu koncertów, podczas których Marta Zalewska śpiewa poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Oto jest chwila bez imienia. Drzwi się wyjdzie. bardzo zachęciła mnie moja córka tutaj. Też nie była i chciałyśmy zobaczyć i zwiedzić. Historia, no. Jestem ciekawa właśnie, co się tu wydarzyło. Jesteśmy ze Śląska i właśnie korzystamy z tej możliwości, że można tutaj zwiedzić, zobaczyć, jak tu ludzie byli traktowani, katowani. Chciałabym zrozumieć, co te osoby tutaj przeżyły. Muzeum więźnia Pawiak można zwiedzać do pierwszej w nocy. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas sporo chmur, najwięcej przejaśnień i chwilowych rozpogodzeń będzie na wschodzie kraju. Tam także przelotne opady deszczu i burze. Będzie natomiast ciepło, bo od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. We'll be right back. Sandstorms versus Version, czyli utwór wykonany przez francuską orkiestrę Les Echos pod batutą François Xavier Rota z solistą Francesco Tristano na fortepianie i we współpracy z grającym na syntezatorze oraz autorem tego utworu, czyli właśnie tym panem. This is your main man Carl Craig. You listen to Troika right here, right now. W każdym razie Sandstorms, jak i cały album, z którego pochodzi ten utwór, to niespotykane i niecodzienne połączenie muzyków, instrumentów i koncepcji. No bo kogo stać na to, aby przy pomocy orkiestry symfonicznej robić takie przedsięwzięcie, czyli de facto przepisywać techno na pięciolinię. Na dokładkę robić breakdown, który raptem trwa 30 sekund. To zdarza się nieczęsto w muzyce elektronicznej, choć druga dekada tego wieku nacechowana była właśnie takimi projektami, w większości, no niestety, z mizernym skutkiem, choć były wyjątki, które prezentowałem w trakcie naszych sobotnio-niedzielnych spotkań. Rozpoczynam potrójne pasmo muzyką wielopłaszczyznową, ponieważ tej nocy chcę przywołać swój set DJ-ski, powstały podobnie zresztą jak wybrzmiały utwór. No właśnie, powstały na przecięciu wielu stylów, technik, sposobów tworzenia i koncepcji. Chcę Państwa zaprosić do wysłuchania mojej muzycznej opowieści. Opowieści, która tak naprawdę powstawała wiele lat w długim procesie poznawania i zbierania płyt. W pierwszej części tej całej historii, gdzieś tam świadomie, ale myślę, że podświadomość również dała znać o sobie, przedstawiam kilka utworów, w jakiś sposób mogących być kontynuacją, no cóż, koncepcji słyszanych przez wiele lat w twórczości Pink Floyd. Pierwsze kilkadziesiąt minut to właśnie próba pokazania, że są producenci i muzycy, którzy z mlekiem matki wypili smaki wyczuwalne w twórczości Floydów. Co nie oznacza, że ich naśladują, bowiem już sam styl, sam warsztat wprowadza te nagrania w przestrzeń elektroniki, a nie w świat psychodelicznego rocka. Ta muzyka najzwyczajniej inaczej powstawała, ale jeśli w jakikolwiek sposób odwołuje się do tego zespołu, to oczywiście nie mogło zabraknąć Floydowej kompozycji. Do godziny drugiej usłyszą również Państwo kilka nawiązań do europejskiej sceny techno i współczesnej sceny disco. Wybierzemy się również w podróż za ocean, głównie do Detroit i Nowego Jorku. Pojawi się także polski akcent, a wszystko z płyt. Całość zapisywałem w czasie rzeczywistym, czyli można by powiedzieć, że miksowałem na setkę. Życzę Państwu dobrego odbioru i miłych skojarzeń, bo w trakcie tej opowieści pojawi się kilka klasycznych nagrań, często sprzed wielu, wielu lat. Ja już milknę i zapraszam do słuchania. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.